राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 20 फरवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे भीनासर में हुआ। राम मनुष्य अपना कल्याण चाहता है और हृदय में होने वाले राग द्वेष काम क्रोध आदि को दूर करना चाहता है तो वो जब इनको दूर करने में अपने को असमर्थ पाता है, कई बार उद्योग करने पर भी काम क्रोध आदि दोषों को दूर कर सकता नहीं और ये दूर हो जाए ऐसी इच्छा भीतर में अभिलाषा है तो उसको एक पीड़ा होती है, एक दुख होता है। जो कोई काम अपना करना चाहते हैं नहीं होता है तो दुख होता ही है, किसी चीज को पाना चाहते हैं नहीं होता तो दुख होता ही है। ऐसे वो दुख हो और मैं करने से तो ऐसा दूर करना चाहता हूं ये अभिलाषा तेज हो तो वो भगवान के सर्व सुगमता से हो जाता है और भगवान के शरण होने पर इन दोषों को दूर करने की अपने प्रति बीमारी नहीं रहती, वो भगवान दूर कर देते हैं। भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्याम अनन्यासिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमम वहाम्यहम अनन्यवे। भगवान के सिवाय आश्रय दूसरा कुछ नहीं, ये अनन्य आश्रय से वस्तु मिलती है। अपने साधन का आश्रय है, अपने ज्ञान का है, अपनी योग्यता का है, अपने बल का कुछ आश्रय होता है तो वो भगवान के शरण नहीं हो सकता। ये कर देखा हूँ हारियो बहुविध जतन करी अतिशय प्रबल अजय। मैं महाराज बहु प्रयत्न कर लिया, देख लिया मैं तो हार गया, मेरे से तो होता नहीं। तुलसीदास बस हो ये तबई जब प्रेरक प्रभु अजय। सबको प्रेरणा देने वाले, शक्ति देने वाले, सहायता करने वाले, सभी रक्षा करने वाले भी अगर बढ़ जाए तो हो सकता है। तो काम क्रोध आदि बल भी स्वतंत्र अपना नहीं है, उसमें भी शक्ति भगवान की है, पर वो भक्ति शक्ति भगवान ही जानकर काम क्रोध की तो शक्ति नहीं देते। जैसे सूर्य का प्रकाश है उस प्रकाश में ही तो शिकारी शिकार करता है, जानवर को मारता है, तो प्रकाश प्रेरणा नहीं देता कि तुम इसको मारो, परंतु प्रकाश की सहायता मिलती है उसको। ऐसे भगवान के बल से ही सब बलवान हो रहे, ऐसे मिलता है। भगवान काम क्रोध रोग लोभ आदि को प्रेरणा नहीं करते, क्योंकि सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान स्वतः सबके सुहृद हैं। सुहृद वो होता है जो उपकार की इच्छा न रख करके, मानो प्रत्युपकार की इच्छा न कर अपनी तरफ से उपकार करता ही चला जाए। प्रत्युपकार की इच्छा नहीं, वो अपकार करे तो ही उपकार करता है। उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर वो भलाई करता रहता है। वो सुहृद होता है और भलाई के बदले भलाई करता है, वो मित्र होता है। ये मित्र में सूर्य में फर्क है। तो भगवान भी सूर्यम स्वरूप होता नाम और भक्ति के लिए वे सूर्य सर्वदेही नाम, संपूर्ण शरीरधारियों के भक्त होते हुए सूर्य होते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी, बिना हेतु स्वतः सबके उपकार करने वाले दो होते हैं, एक भगवान होते हैं, एक भगवान के भक्त होते हैं। तो ये सुखी उपकार करते, सबका हित करने वाले होते हैं, तो सबका हित चाहते भी। तो ऐसे भगवान सबका हित चाहते हैं। अब वो दूर होते नहीं, हमारे को दूर करना चाहते हैं, तो वो भगवान की भक्ति कर सकता है। अपने में कुछ ज्ञान की, कुछ विवेक की, कुछ वर्ण की, कोई आश्रम की, कुछ योग्यता की, कुछ अपने में ऐसे योग्यता होती है, ऐसा कुछ सहारा होता है, कुछ बल होता है, तो वो सन हो नहीं सकता, क्योंकि अपने में कुछ भी ताकत मानता है ना, अपनी अपनी ताकत करके हार जाता है कि मैं तो अपना बल करके हार गया, मैं इसी किसी तरह से दूर नहीं कर सकता। ऐसा हार हो जाए और इसे निराश नहीं होता, हार में एक निराश हो जाती, ये काम तो हमारे तो होगा ही नहीं, ये काम तो दूर होते ही नहीं, यूं करते तो नहीं होगा काम। कई ऐसा मानते हैं कि ये राग द्वेष रहते हैं, तत्व ज्ञान होने पर भी रहते हैं, भक्ति होने पर भी रहते हैं, ये मिटते नहीं है, ऐसा मानते हैं। वो गीता नहीं मानती, ये गीता सिद्धांत मानती, ये तो दोष है, विकार है, तो मिटने वाली है। कई वे अंतःकरण का धर्म मान लेते हैं, राग द्वेष धर्म नहीं है, विकार है, आगंतुक दोष है, धर्म है वो जो धर्म नहीं है, धर्मी के रहते हुए धर्म रहता ही है। लाल कपड़ा है तो कपड़े रहते हुए लाली रहेगी, ऐसे अगर राग द्वेष धर्म हो तो हरदम अंतःकरण में राग द्वेष होना चाहिए। आगंतुक दोष है, ये धर्म नहीं है, विकार है आगंतुक, वो भी विकार भी स्वरूप में नहीं है, तो इनको दूर नहीं कर सकता। तो उसमें दो अवस्था होती है, तो निराश हो जाती है, हमारे तो और छोड़ो चेंजर होता ही नहीं हमारे, तो वो कल्याण का मार्ग ही नहीं होता। कल्याण मार्ग ही कभी निराश नहीं होता, अपने में कमी सुहाती नहीं है, दो बात होती है उसमें, कमी सुहाती नहीं है, कमी रहते हुए संतोष कर नहीं सकता वो, कमी रहते संतोष कर लेते हैं, वो उन्नति नहीं कर पाते, वो जान कर ज्ञानी हो जाते, जान करके वो ज्ञान काम नहीं करता, जानकर भक्ति कर दी भी भक्ति करते हैं, ज्यादा दूर नहीं होता भगवान जाने, वो भी भक्त नहीं हो सकता, वो ज्ञानी नहीं हो सकता, वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। दोष जिसको सही है नहीं है, पातंजलि योग दर्शन के ऊपर व्यास भाष्य है, व्यास जी ने भाष्य लिखा है संस्कृत में, उसमें आया है कि जो साधन करता है वो चक्षुपात्र कल्प, ऐसा लिखा है। जैसे यहाँ शरीर पर थोड़े भर भी फूस कचरा पड़ जाए तो कोई परवाह नहीं, पर तो आंख में छोटा सा तुस पड़ जाता तो भी गड़ा खटकता है। ऐसे जो साधन करता है उसके मन में कुछ दोष होते हैं, वो खटकते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, दूर कर नहीं सकते, अपने उद्योग से दूर होते नहीं, और वे खटकते हैं, दूर करना चाहता है। ऐसी अवस्था में भगवान की शरण होता है, भगवान का आश्रय लेता है तो भक्त बन जाता है, वो भगवान की कृपा से होगा तो वो तत्ते अनुकंपा सुसमेक्षमाण बंजान एवात्मकर्तव्य पाकम्। वो कल्याण को, जो कल्याण को देने वाले परमात्मा है, उनके शरण होकर के तत्ते अनुकंपा सुसमेक्षमाण, भगवान की कृपा की तरफ दिए बता रहे, ये कृपा होती है, ये कृपा से होगा, कृपा हो रही है, हो रही है। भुंजान एव आत्मकृतम विपाक, वो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता रहे, सुख दुख आ जाए, अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाए, उसको भोगता रहे, उसे चित नहीं लगता, ना सुख भोग में लगता है ना दुख भोग में, सुख भोग में हर्षित नहीं होता, दुख भोग में दुखी नहीं होता, परंतु ये सुख दुख दोनों से दुखी होता है, साधु होता है ना, वो सुख दुख दोनों से दुखी होता है, और साधारण आदमी दुख से दुखित होता है, सुख से दुखित नहीं होता, कहते सुख से भी दुखित होता है, और सुख से भी, सुख भी विकार है, दुख भी विकार है, इनमें कोई मूल्यवान नहीं है, मूल्यवान है तो दुख अलबत्ता मूल्यवान है, सुख तो बहुत बंधन करने वाला है। तो सुख हो गया तो भी अब फंसेगे। सुख होने पर फंसता है आदमी। सुख में क्या होता है कि पुराने तो पुण्य खत्म होते हैं और नए उद्योग की बाधा लगती है। नया उद्योग चढ़ करने के लिए सुख भोग में लग जाता है। सुख भोगेगा कि साधन करेगा? साधन करने वाला सुखी सुख भोग नहीं करता, सुख भोग करने वाला साधक नहीं होता। वो सुख भोग नहीं करता, वो तो सुख है ये भी विकार है, और वास्तव में सुख है वो दुख का कारण है। ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योने होते। जो संबंध जन्य भोग होते हैं वे दुखों के कारण होते हैं। जितने ही संयोग होता है ये ही संस्पर्श जाप होगा। संबंध जन्य सुख है वो खास दुखों के कारण है। तो वो विवेकी पुरुष होता है सत्संगी साधन करने वाला, वो सुख में देखता है ये सुख दुख का कारण है। एक ऐसी बात भी देखने में आई, छोटे बालक होते हैं 2-4 वर्षों के, 1-2 वर्ष के, वो बालक अगर ज्यादा हंसता है ना तो माँ को दुख होता। कोई ना कोई आफत आएगी, कोई बीमारी आओगी, कुछ न कुछ होगा, ये हंसता है बच्चा, इतना क्यों हंसता है? तो वो खुशी होती है, उसमें दुख की संभावना रहती है आने की। पुरानी माताएं ये बातें समझते थे, बिना कारण क्यों हंसता है बच्चा? तो हंसता है तो कोई बुखार आएगा, कुछ आप बताओगे, कुछ न कुछ विघ्न होगा। तो ऐसे सुख होता है तो उसमें कोई ना कोई दुख आवेगा। विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तद अग्रे अमृतोपमम, विषय इंद्रिय के संयोग से आरंभ में अमृत जो दिखता है, परिणाम विषमे वह तत्सुखम राजसम स्मृतम, वो राजस्व सुख होता है, परिणाम भयंकर दुख होता है। विषयेन्द्र संबंध से सुख होता है तो वो सुख भोगी होता है। जो साधु होता है वो भोगी नहीं होता, वो योगी होता है। तो सुख में राजी नहीं होता वो। तो सुख भोग में भी कि ये सुख क्यों हो रहा है? अनुकूलता आई तो अनुकूलता प्रतिकूलता तो कर्मों का फल है, पर अनुकूलता में सुखी होना ये मूर्खता का फल है, ये कर्मों का फल नहीं है। दुख आने पर दुखी होना है ये मूर्खता का फल है, दुखी होना ये कर्म का फल नहीं है। कर्म तो किए जाते हैं अच्छे और मंदे, अच्छे कर्म करने उससे परिस्थिति सुखदायी बनती है, और मंदे कर्म बनते हैं उससे परिस्थिति दुखदायी बनते हैं। परंतु साधक सुखी दुखी नहीं होते, इसमें ये दोनों से ऊंचा उठना था। सम दुख का सुख स्वस्थ, सुख दुख में समुगतम स्वस्थ होगा, नहीं तो स्वयं स्थित नहीं होगी, वो प्रकृति में स्थित है। पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रचित, भोक्तापन में हेतु होता है, वो पुरुष सुख दुख के भोगने में हेतु होता है। कौन सा पुरुष होता है? पुरुष प्रकृति भोगते, भोगी बना है प्रकृति में स्थित होने पर, और प्रकृति में स्थित नहीं रहना चाहता, भगवान में स्थित होना चाहता है, तो उसको ये सुख अच्छा नहीं लगता, दुख अच्छा नहीं लगता, दोनों बुरे लगते। अच्छे लगते आदर सत्कार महिमा, ये अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं, फंस जाऊंगा कहीं। अनुकूलता उसको अच्छी नहीं लगती, न प्रतिकूलता अच्छी लगती है। अनुकूलता प्रतिकूलता से ऊंचा उठना चाहता है उन दोनों से, ये भोग है तो भोग से ऊंचा उठना वो योगी होता है, नहीं तो भोगी होगा वो योगी कैसे होगा? ऐसे ऊंचा उठना चाहता है, अपना बल काम नहीं देता, तो फिर भगवान को पुकारता है कि निर्बल होता है वो बलवान को पुकारे, और क्या करे बेचारा, स्वयं तो दूर कर नहीं सकता। तो ऐसी अवस्था में भक्त बनता है तो भगवान पर विश्वास करता है, भगवान पर भगवान की कृपा से होगा ये विश्वास करता है, वो भक्त हो जाता है भगवान का। तो भगवान के पुकार करता है, भगवान के शरण होकर साधन करता है, तो उसके दुख दूर हो जाते हैं, विकार दूर हो जाते हैं। कभी कभी तो आश्चर्य आता है कि मतलब ये कैसे हो गया भाई, इतने इतनी प्रतिकूलता करी मेरे पर असर नहीं पड़ा, इतना अनुकूल पदार्थ आए मेरे पर कोई असर नहीं पड़ा, ऐसा आश्चर्य आता है। वो भगवान की कृपा से ऐसा होता है, वो असर नहीं होता, कृपा है उसको रक्षा करती है, तो उनको आश्चर्य होता है। तो वो भगवान का भक्त बनता है, भगवान के शरण में होता है। जो अपना कल्याण नहीं चाहता वो भी शरण नहीं होता, और कल्याण चाहता पर दूसरों के दूर न होने से हताश हो जाता है वो भी भक्त नहीं होता। हताश तो होता नहीं, परमात्मा की प्राप्ति से तो हताश नहीं होता, निराश नहीं होता, वही भक्त होता है, निराश हो जाए तो भक्त नहीं बताता, शुद्ध भक्त नहीं बनता, तो वो भगवान पुकारता है तो उसको चाहता है वैसे ही, परंतु होता नहीं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, मति अति नीच और ऊंच रुचि अच्छी, रुचि बड़ी अच्छी है, ऊंची है, और चाहिए अमय जग जुड़े छाछी, चाहिए तो अमृत और जुड़ती रहे छाछ भी, ऐसी अवस्था है। तो ऐसी अवस्था में ऊंच रुचि आती, वो रुचि है वो प्रबल होती है, उसमें निराश नहीं होता। परमात्म तत्व की प्राप्ति में, भगवान की भजन करने में, भक्ति की प्राप्ति में उत्साह होता है, निराश नहीं होता, उसे दिन दया आधारित होता है। और जो हो कर नहीं सकता, ऐसी अवस्था में शरणागति बड़ी सुगमता से हो जाती, भगवान के आश्रय लेता है। और भगवान का जितना जितना आश्रय लेगा उतना उतना तत्काल फल होता है। नहीं होता तो शरणागति में कहीं ना कहीं कमी है, आश्रय लेने में कमी है। कमी क्या है कि दूसरा आश्रय है कोई न कोई। सो प्रिय जाके गति न आन की, भगवान का स्वभाव है एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। और का सहारा नहीं होता है वो भगवान को प्यारा होता है, और का सहारा लेता है वो व्यभिचार रूप से। मान से जो अव्यभिचारी ने भक्ति योगी ने सेव दे, मई चाननी होगी ना भक्ति अव्यभिचारी, अव्यभिचारी भक्ति होती है। तो दूसरे का सहारा लेता नहीं तो वो फिर भगवान में चलता है, वो भगवान का भक्त होता है, वो भगवान की शरण होता है। इसलिए जब तक ऐसी अवस्था नहीं होती तो भगवान की शरण नहीं होता। भगवान के शरण होने पर भगवान का नाम अच्छा लगता है, भगवान के गुण अच्छे लगते हैं, भगवान के चरित्र अच्छे लगते हैं, भगवान का धाम अच्छा लगता है, भगवान के चरणों से निकले हुए तीर्थ बड़े अच्छे लगते हैं, भगवत संबंधी सब बातें प्यारी लगने लग जाती है। जैसे कन्या ससुराल जाती है तो पति के नाते कुटुंब के साथ संबंध हो जाते है, कोई देवर है, कोई जेठ है, कोई दानद है, कोई सास है, कोई कुछ है, वे सबके कुछ कुछ संबंधी हो जाते हैं। एक संबंध होने से पुरुष भी ब्याह करता है तो एक स्त्री को स्वीकार करता है, तो कई सास है, ससुर, साढ़ा, साली, जो कुछ ऐसे कई संबंध हो जाते हैं, ऐसे उनसे संबंध हो जाते हैं। तो भगवान के साथ संबंध मानने से भगवान के नाम है, भगवान के गुण है, भगवान का प्रभाव है, भगवान का तत्व है, भगवान का रहस्य है, भगवान के स्थान है, भगवान के अवतार है, अवतारों के स्थान है, भगवान के संबंधी बातें सभी सभी साथ संबंध हो जाता है उसका, क्यों भगवान के साथ संबंध हो गया। एक स्त्री के साथ संबंध होने से ससुराल में संबंध हो जाता है, कन्या का ससुराल के साथ संबंध हो जाता है, सब कुटुम्ब भी संबंधी हो जाते हैं अपने। ऐसे भगवान के साथ संबंध होने से भगवत संबंधी दैवी संपत्ति आ जाती है। देव नाम परमात्मा का है, परमात्मा के गुण उसको देवी संपत्ति कहते हैं। देवी संपत्ति विमोक्ष है, निबंध आया सुनी मता, वो देवी संपत्ति आपसे लगती है। तो भगवान के सहारे भगवान का आश्रय लेकर चलता है, उसमें भगवान का आश्रय मिलता है तो वो शरण होता है भगवान की। और भगवान के शरण होने पर भगवान की बातें अच्छी लगती है, नाम जप है, कीर्तन है, ये प्यारे लगते हैं। ये जब प्यारे लगने लग जाए फिर दोषों की चिंता नहीं होती है। प्रायः प्रगल्भया भक्तिया विशेष नाम ही भूयते, प्रगल्भ भक्ति हो जाती है विशेष, तो फिर विषयों से वो तिरस्कृत नहीं होता, हारता नहीं, वो विशेष नाम ही अभिभव नहीं होता, परिभव नहीं होता, वहां हार नहीं होती उसकी, भक्ति के कारण जीत जाता है। तो जीतने में अपना बल नहीं मानता, वो अपना भगवान का बल मानता है। जहाँ कहीं कोई सफलता होती है, तिरस्कार किया, अपमान किया, निंदा की, फिर भी मन में कोई ऐसा विकार नहीं हुआ तो अपना नहीं मानता, उस आश्रय भगवान ने कृपा की। विषयों का चिंतन छोड़ना चाहता है, नहीं छूटता है, कभी कभी ऐसा है वो तो सुगमता से चिंतन छूट जाता है, तो भगवान की कृपा से ऐसा होता है। भगवान की कृपा बड़ा विशेष बल देती है वो, पर जो जो आश्रय भगवान लेता है जो कृपा बल देती है, भगवान का आश्रय लिए बिना वो नहीं। योगक्षेम भाव में बताया ना, अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्त की रक्षा करना, दो काम करती है भगवान की कृपा। नित्य भगवान में लगे हुए है, उनके अप्राप्ति के प्राप्त जितनी साधन सामग्री प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करा देना, और जो साधन सामग्री प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ये भगवान काम करते हैं। पढ़ते हैं अनन्यासंति, अनन्य हो, अन्य का सहारा लेने पर भगवान नहीं कहते, भगवान कहते हैं और सारे सुख काम ले लेते हैं, सोचते चला लेगा लोग अपने सारे काम, मैं यूं कर दूंगा यूं कर लूंगा, कर कुछ सकते नहीं। वहम होता है, अपने बल का अभिमान होता है, अपनी योग्यता का अभिमान होता है, अपने त्याग बैराग का अभिमान होता है, किसी के भजन का भी अभिमान हो जाता है। वो अभिमान अभिमान भगवान को सुहाता नहीं। अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा संस्कृति मूल शूल प्रदाना सकल शोकदायक अभिमान, अभिमान सकल शोकदायक, कोई शोक चिंता बाकी नहीं रहेगा। तो अभिमान वो साधक को नहीं सुहाता, साधक में आ जाता है गुणों को लेकर आ जाता है, भजन को लेकर आ जाता है, त्याग को लेकर आ जाता है, विद्या को लेकर आ जाता है, योग्यता को लेकर आ जाता है। लोग थोड़ा सा गुण देव से प्रशंसा करते हैं तो वह हो जाता है, इतने लोग अच्छा कहते हैं तो अच्छा बढ़ गया, ऐसे अभिमान आ जाता है तो फिर उसका पतन हो जाता है। भगवान उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ देते, अच्छा कर देते, मर्जी आती है, हे नाथ मैं ऐसे नहीं होता, नहीं तो फिर कर दूंगा क्या बात है। गोवर्धन उठाया भगवान ने बाएं अंगुली की, ये अंगुली उसकी उसके नख नख के ऊपर, ग्वाल बाल में लगाओ, काशी लाठी लगाओ, सब लगाओ लाठी लगाओ, सबने लाठी लगाई तो मन में समझा कि हमने लाठी लगाई इससे प्रभु उठा है। तो भगवान थोड़ा सा ऐसा लगा नीचे, अरे दादा मरे मरे मरे, उठाओ उठाओ जोर लगाओ, प्रभु उठा वो अभिमान भगवान ने नहीं सुहाता। ऐसे तो कहते हैं लाठ लगाओ, सब लगाओ लाठ, साधक मांगते भगवान साथ, पर वो अभिमान नहीं सुहाते। अभिमान है जो भगवान को बुरा लगता है, पतन होगा, अभिमान आया पतन होगा। तो अभिमान तो हो नहीं, भगवान से निराश हो नहीं, आशा बनी हुई है पर दोषों दूर कर सकता नहीं, कमजोरी से पीड़ित है, दुखी है, ऐसे की शरणागति जल्दी सिद्ध हो जाती है। क्या करे, वो शरण नहीं हो तो क्या करे बेचारा, निराश हो जाओ तो छोड़ देता है, निराश तो होता नहीं, तो भगवान की तरफ निराश होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए मानव शरीर हुआ है, तो मनुष्य शरीर मिल गया फिर भगवंत ने निराश होगा तो कहाँ आशा करेगा और क्या करेगा, और आशा किसकी है, तो भगवान की है, तो वो निराश नहीं होता है। पर आशा अपने बल की आशा नहीं रहती, अपने साधन की आशा नहीं रहती, अपनी शक्ति की आशा, अपनी योग्यता की आशा नहीं रहती, और तत्व चाहता है तो वो भगवान के शरण होता है। भगवान के शरण होने पर हाव साव काम ठीक होने देगा, साधन सामग्री आने लगती है। दैवी संपद व्यवसाय देव नाम परमात्मा का है, उसकी संपत्ति का नाम दैवी संपद है, देवता ना देवता का नाम नहीं है, देवता तो राग द्वेष में होता है सभी, वो कल्याण करने वाली नहीं होती, देवी संपद देवताओं की संपत्ति। स्वर्गाधिक में रहते हैं तो अभिमान होता है, उनमें छोटे को देखकर अभिमान होता है, बड़ों को देखकर ईर्ष्या होती है, बड़ों को देखकर जलन होती है, तो ये दोष होते देवताओं होते हैं, देवी संपत्ति के दोष नहीं, देवी संपत्ति देव नाम परमात्मा की संपत्ति, उसकी प्राप्ति करने वाली सामग्री होती देवी, ये बात है। भगवान के शरण होकर करो, मामाश्रित्य तंत्र ये बिगरी अन जन्माने की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जबर तुलसी तजी को समाज, नारायण नारायण नारायण नारायण।